μα ο καημός δε μ' αφήνει. Δρόμος στενός η καρδιά σου και κλείνει. Και η αγάπη, αγάπη δεν μοιάζει. Είναι καρφί που στον τοίχο σκουριάζει. Και η αγάπη, αγάπη δεν μοιάζει. Είναι καρφί που στον τοίχο σκουριάζει. Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι, φοβάμαι. Έτσι κι αλλιώς πάλι μόνη μου θα είμαι. Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι. Λαχτάρα με καίει. Όμως μη πας, κάτι μέσα μου λέει. Κι έτσι σκυφτεί με εδώ καρφωμένη. Στις ερημινιάς μου η πίκρα δεμένη. Κι έτσι σκυφτεί με εδώ στις ερημινιάς την πίκρα δεμένη.